Ամենաբարի մաղթանքներով, դրական հույզերով ու լավատեսությամբ եթերում երեքնուկ հաղորդաշարն է։ Ձայնասրահում լավ տրամադրություն պարգևելու պատրաստակամությամբ Անահիտ Միրզոյանը։ Ուրախ ենք ողջունել ինչպես մեր մշտական ունկնդիրներին, այնպես էլ նրանց, ովքեր այսօր են միացել մեզ։ Համոզված եղեք, ձանձրանալու ժամանակ չեք ունենա։ Եվ այսպես նախ ծանոթանանք օրվա թեմաներին։ Սղնախում բնակվող Դորա Սարգսյանին կծանոթանանք Բարբարի Էջի միջոցով։ Մի բուր արև Էջի հյուրն է Անուշ Ազարյանը, ով առայժմ 1 դուստր ունի, բայց խոստացել է նրան քույր կամ եղբայր պարգևել։ Երեքնու կանակնկալ Էջը նույնպես հագեցած կլինի։ Բարբարի Էջի օրվա հերոսուհին Դորա Սարգսյանը, Դորիկ մաման, ինչպես նրան անվանում են ընտանիքի անդամները, ծնունդով Ասկերանի շրջանի Ավետարանոց գյուղից է։ Սղնախ հարս է եկել։ Բազմազավակ մայրը դժվարությամբ մեծացրել կրթություն է տվել երեխաներին։ Հիմա գոհ է, որ բոլորը կարողանում են ինքնուրույն հոգալ իրենց հոգսերը, սակայն չի դադարում օգնել նրանց։ Հենց տան շեմքից այնպիսի տպավորություն ստեղծվեց, կարծես առաջին անգամ չեմ այնտեղ։ Օրն անձրևոտ էր, մի քիչ մրսել էի։ Երևի տեսքիցս երևում էր, անմիջապես տաք շոր բերեց գցեց ուսերիս, մատաղնի մրսած կնիս, մեր շենը ցորտա։ Մեծ մոր հոգատարությամբ կատակասեր ու աշխատասեր այս կինն իրոք բացահայտում էր ինձ համար։ Պատկառելի տարիքում նրա աշխույժ շարժուձևին շատ երիտասարդներ կնախանձեին։ Գյուղական կյանքից գոհ է ու շնորհակալ հողին բերք ու բարիքի համար։ Կարծում եմ, ձեզ հետաքրքրեց մեր զրույցը։ Լսենք։ Չնախչեցի իմ ես, բայց սղնախ մարդու եկած։ Վեց խոխա եմ բերալ, հենք տղա մին աղջիկ։ Խոխը քես լող, մին թայրն կրակրտցրալ, բանակ ընքեցալ, կրվին եմ մասնակցալ, մինը Կամչատկայալ ծառայիս, մինը Տաշկենդալալ, մին Ուզբեկստանալ, մին Մասկվայալալ, կուջինս Շուշիա ծառայալ, արդեն ես կրվին գածալ, վերին լար խոխի կիլող կրվումը, ինչնելու տղլի ատասնոտ տարեկան էլ չլար հելովր կեցալա։ Դանայտիլ է բանակը ազետանգալ, ինչնեն դե ծառայալա, խոխեքիս է շատ խիլում, խոխեքենելալ, դիվես չրոտուն հավեշպեն, ես պլ խոխաչում տեսալ, մծը կարթալա բուխալ իրալ գործնես մեր կխոզումը, երկուն իրեքը տեխնիկոմ նմպրծալ, դի համացարանը վարտած տղաչուն եմ լի վեջինչ։ Աղջիկ ես Շուշիակ ենում, տղես մինը Լաչինայինում, մինը Շուշիակ ենում, իրեքը ստեղն ենում, խոխեք են լիվերը շտեղ գրեցան, լոխեր խատարըն, լոխել ենում մարդյուրանցը, թորներս ելում, լող բանակ կեցալ, եկալ, մենք էլ էլ այնան անդել վեջ մեր բանակնա, թոկացերքին էլ ծառային էլ, մենք ասը կուջը տղես տղանա, ենում ես վեր մորա ծնվալա, երիմ կարել պահալ ենում, ինչ մենք էլ պհեիս, 12-ը պրծալա, կեցալ ֆիզկուլտ ինստիտուտը ընդունվալ, բայց վեր միջոցներ չլար վեր հանձվեր վարձը տանք, դուսա եկա մինելնույս, հինա Շուշի տեխնիկոմ կրթիիս։ Ընդդեմ ես ինեմ տոն բառնած խոխանդղ վարձապ քնոմակենում յուրան հերը մարո խատարը վեց խոխա ունին յուրանց կարմ չեն հնարավորություն չոնը վեց խոխանել կրտցնե մարի հիվանդ մինելած տեսամ վեր թայրը չոնը խոյս խոխի թե պահի եմի խոխանելն տերալ երկու խոխաներին ես դե կրտցնեիս խելում խոխի քենդ մենք հասենեմ նախապատրաստում պրովդանիմ հանց վերան մետ մի խոխանել բանակ ղարկին թոքին ասումը միշտ վրցկյառնը մտղացու այնեմ Մի խոխան վերոզ մա ասեմ ամպա բանակ ասում մատան ծպծտի երջի անիս։ Կինականս բանակ աշակ սերում հունց հարկնած ծառայիս, հրը հրը ընդրանավեր մեն պենքինի դե ինչ են ինչ ախրը։ Եմ մրասած խոցը նման վեջնչլի, ինչ կնի կոզի մարը դի պենչը ասել։ Ինչ սկզբունքներ ավակ ձեր խոխորցը դաստիրակարիշնալ ալ կարևում։ Մեր խոցը ասալը մատա, մի եշի մծն ժողով չն տալ, այդ առաջինը, ինչու անի, թե անի չուր, ձեր հարգանքը ձեր պատի որ դուք կպայի։ Ինձ դիմի խոխաչ եմ, ատե սախշենի ժողովրդան հրցրում, մի խոխ աս հալա, մի մծ ու մին կուջինը ոչ քեպունի եկածա, նույն եվ ես, ոչ ժողով տվածա ոչ պեն, շկոլումն էլ ամենալավ կրթողն են անելալ, մեր շենի շկոլումն, դղեք էլ աշտեղ բանակն که زه هر دو را پخوان نگرام تایلل که ایز خود سهته منگل لینن تیسوس پوس ماتویران زه تنیرم شینل این زه تیلم شینل خود سهته یلم شینل لینن که ساز خوخه که لخ ماتین کنائیز سوس پوس ویران سهته هنچ هرتنونی مینی مینن لب یست مرنیم حالا این مین هرتنوز ایز من جواب دوشچ ها بعض وقت کزنوم یسو یس ده مزگنگیم لید بعض وقت کزنوم یسو یس خراوم ارگور گینام من ایره کنجور این بدیم یس خوسیز خودسونه درین هیغا این تور نیرس هم منور گان زور نیرس گان کسان تور نانیم وقت زور نانیم این استغنده باش گوزی لحسک دیم بدیم یس هاگور مردن ایرم ورگان رو چیم سردس گجاکی جهل نیران مهنگ و گوهک زیر وقت و مهنگ و تربیرتون شدا تربیرتون شدا گیپساقم الگیدم چن تانتان اسکسورا پاترونا لاین چکارمن اسکس ور پاترونا کشتین مونچوزین دیلانین لیبچن کابوت دیا ادات واسم کنچم ور مر مارتو یا این پاترون هندای یکالا یس واسم تو کتال نهت ایشین پرن ور کالال ور پادان زل ورن من گه هر سنه کسان هتا سر بیس ور یرکنا کینی ایم هرس نریز بینه وچه ایم هرس نریز هرت نر ارتین اندیم پاتار هانسن گوروزاتالن تاتیو نا پخواتا تارنا پخواتا دکوزی لایران سکس بره که پترون کوران سانا شاد گوهن دی خرددجار خوخا چکا لیپیس خوخا چکا ورس خانگار ما اینجا آنم بلی دوک اولی سخه کلال مهنگ هوف هوف باهاد ها دکارو غیلا هنگی دم بلی یس ورسو سرازم ملال ایران کل انزیشالن تیرال ایران پتر تیو نایه پخوال مدام تیو ها ملال همه نوتل پین نازدو میران سیران هم شرپات نازدو میران سیران همه گرونن پین ویری لالایت وقتر کنسن واس خوخیتون لخ نر وینات ساز بس مر وقتن تیچلن مر وقتن لابن لال یس الم گرو خوخا کراسنمین تیوی نالال گروزنین کلال ستغیتون کلال اوت تاریکانمس ارتین یکالنگ مکچانخ چانخ چتسیم یز یکالمند می اراچی داسرانس نوریتس قسم می نل کارتل ارکو تار اراچی داسرانم کارتل می خوس ویراسون یز خیلم مزم لو تاس پرسالم اسمان گراگت اسلیلر اسمان گراگت مولا هایرین گیدایش چمول روسرند کارتا می یکان قستق داخل دیال ملیکا سوس پوسکاتسان من گه هارتنری پات من گه خوخه کی وش تا هارتنری حسین من تورن پیس واخم تانه هت خوستم دستینم من قزنوو منه بچات رشید خوخه کن ارین خوخه کسین می تورنری سو لو رشید خوخه کن خیلونگ اوزیس بوستانه غار گوزمس هند غار گوزمس این چارمس راهین کاسس ان مرونج لاین پنر لو خانم سوسرات شنین کنکت شنین کنکت قربل بما یه سمسن نیغو چون چون کشم شنیم ار حسای کنز مرد چونیم خوخ اکسه لخ مرد بیران سات اینا بروم باید یه خوزیلم پاهم کابیلم پاهم هندوشکایلم پاهم امن هیچانل پاهمم یه سن مغانالی گودم چون ارتانم ولوشانم یه سن بیدیم بستانم این بستان نا اینز پاهم کنیم هم گورتانم هم برک بیروم تون هم برک تانم ایراتونم بزارم پوغاترنم بیروم نرمالی لابروم امالی پیسا شنین کنکت پیش چی این هور اسما شنین کنکت پیسا نا تنبل کنه گیا تنبل جوارا تره دیاسم شنین پینن کنه غانان کابو پاهمس کتنه کتومس اوتون پانیرشونم کتنه جاشتان تانوستانم نستغرقان چخمس اما هیچی لانمس شنین کنک پیش چی مادانم مهنگ اولی هیشتا چالا خوخا پاهل اسینگ تا شاد پنرکا ور اولی هیشتا زر وقت یروی اولی تیجرک پاهل نر وقتن من شور ایلالی مد خوشت شوشوامی شور نلال پیراد پینجاگ راگیت آنچا پیراد نلالین هنس لوا چالم هنسوی توتوال پاهل ور خوخان هسی مهد دوسریم هنسویم وقت گینام پا مهنگ استوز پاهی پیتو چونم مد چونک شور ارتا درم گودم چونس خوخی که اولی کم میسوم که شور ایس هرتن بیروم از مکاتر خوخی که گینام دمین گین الله تازلین چخنی لال چی ویچین چی باید پرکست دوزوی لحخرم ապրման կլիմատաղնը։ Ինչ կոզիք վեր հենց շենին հետի ինի։ Շենին հետը ես կոզի վեր մին գործատըղնին, անց որ այդ խոխի կինին գործանին, ես հրտներին ես խոցը հտել կոզի վեր մի սատ պենան, խոխի կինին է սատում պենսվերին, ես մին ուղթը տարը սատումը գործը մրալ, խոխի կինայ է միջև 30-35 խոխային լալ, հանց պահալնք համ ծպենն կրալ հանց լա խոխի կին, լոխը գիդայից խոխի կին լալ, մենք ու խոմի պենը սրծունում կարմ չէ, ասը միջև 10 կարմ չսվրցնիս վերը, դե սատում գապյուն չպա մատաղան, վեր ինի դիմին գործա տեղանի, համ ես մծերը կինին գործանին, համ խոխի կինին դղ սվերին, համ էլ խոցը մարելա կին դղի գործանին ջահելներին ինչ խորհուրդ կտաք Ջալները խորդ կտամ վերքնուման բանակը, շատ լավա վերքնուման, վեջինչ սայաղ կինան պատարըն դղետ։ Խորդ կտամ վեր լոխը շատ լավ, ապրին հուվեր ազապա պսակվ է, հույրը խոխաչոնը թող խոխայինի, իրանքել շտեղ կարմն դղել չինին գործանին։ Են ամատա մեշենը խոխեքը շատ էրետ ճահելնեն։ Են ինքեզ հասրերը մը պենում է իրանց հետը տավարն պամ, բայց էր ստղ մին գործատեղինը խոխեքը անին։ Դի զերանց մին տրակտերիստոնինք ամել չի եկյամ լող, գործատեղ բիդի խոխեքի չինին գործանին։ Դե ձեր օրնանքն էլ ասեցեք մեր ժողովրդին, ճահելներին, լողջին։ Ես մինակ ենեմ ցանկանում թոկացեր խաղություն ունի, խոխեքի միշտ էլ երջանիկին են, լավ ապրին, արե են կրովն էլ վեր ինումա, հանց ինի վերին տիպեն էրթար, այդ բյրդան հարձակվալըն, գիտացան թա Ղարաբաղցեք, յա Հայաստանցեք թենբելըն, յա հիհին, էր շները բյրդան հարձակվալ վերտի չինար, մզվեշ մին զոհել իննյական չար, խեպա մենգեն հանը խոխեքի կյունումը սուս, պուզղաշակ սիրեն ուրանց հտե համծարայիմըն, ամեն հիչանը շնորհակալ կյամ, պոկացր խոխճատեք դիինին, գիտեն ինչ ես իմ մատալում։ Ապրիք ծզել էր կան տարիների կյանք, վեր ձեր թորներին, ծորներին, շուկավերինիք։ Ապրիք մատալում, ապրիք ծզել աստուս պահե, թոկացեր դի միշտ եկե խուսեցել, էտելա մի մոտ սրտը հովոթունա, էլ հավեր կյամըք մի պենը քրծունում, պենըք տեսնում, թակ խոխը կես սախսելը մատինին, ինձ վեշ մին ապրուստել հարկավեր չէ, թող արե իմ տոնս դի պիսինի, պենի, բայց թակ խոխը լող սախսելը մատինին։ Ինչու ուզում ստամ տար քզնը հետ էլ պերիս վեջ ետ հարկավեր չի Սրտետ ամեն ոզացը տվալում քեզ բոլա բոլա սկինի կյալի չի Ձորնը ստաց ասիմ դուզը տուվը սինգիցրա լուսը կզանը կման որիշը կավեջ դետակա հինչ վեր մինը կզետի կու կշտինը դու գիտավեր մթեն Եթերում երեքնուկ հաղորդաշարն է։ Պոկված առաջին թերթիկնով գիտե, քամին ուր տարավ։ Իսկ մենք շարունակում ենք թողարկումը և բացում ամենալուսավոր գունառատ ջերմ մի բուռ արև էջը։ Այսօր մեզ հյուրընկալվել է Անուշ Ազարյանը։ Նրա երեքամյա դուստրը Էլինան Չարաճճի հարցասեր, հետաքրքրասեր, վարվռուն աչուկներով աղջնակը մայրիկին ամենատարբեր հույզեր է պարգևում։ Անուշը շատ է ուզում, որ դուստրը կրթվելու, լավ մասնագետ դառնալու, իր տեղն այս կյանքում գտնելու հնարավորություն ստանա։ Անուշ, բնակվում եք Ասկերանի շրջանի Սխնախ գյուղում, հարց եք եկել այստեղ։ Հայաստանից հարցում եկել այստեղ։ Դժվար էր Հայաստանում ապրելուց հետո հարմարվել Արցախի ընդ որում գյուղական կյանքի։ Հայաստանում քաղաքում էիք ապրում, թե։ Հա, քաղաքում եմ ապրելուց եղել։ Ոնց չէլ է որ հեշտ է լե, բայց դե ոչ չէլ յոլա տանելուց ենք։ Այստեղ շուտ եք հարմարվել։ Նորմալ։ Անուշ, 3 տարեկան դստրիկ ունեք։ Ուզում եմ պատմեք մայրանալը կնոջ կյանքում ինչ է փոխում եւ ամեն օր երեխաներից էլ ենք, չէ՞ որ սովորում ծնողները, ամեն օր ինչ որ մի նոր բան են սովորեցնում փոքրիկները։ Ձեր դստրիկի ծնվելուց հետո ինչպես եք դուք փոխվել։ Փոխվելը, դե չգիտեմ ինչքան եմ փոխվել, բայց որ ծնվելա առաջվան ման չի էլի, բացատրելի չի էլի, թե ինչ ես զգացել, ինչ ապրումներ ես ունեցել։ Թե ինչա փոխեք ու կյանքում շատ բանա փոխել իմ կյանքում, բայց դե թե ինչ զգացումներ ես ունեցել անբացատրելի է։ Դուք ինչպիսին եք դառել երեխայի ծնվելուց հետո կինը ընդհանրապես ինչպիսին է դառնում։ Ուցե ավելի պատասխանատու, ավելի դե պատասխանատուն իր հերթին, շատ մտածելու առիթներ է տալի, որ մանրամանտ աղջիկ երեխայա։ Պետք է մտածես իր ապագայի մասին, կրթության մասին, թե ինչպես մեծացավ, ինչ դարավ, հետագայում թե ինչ կլինի։ Ինչպիսի կյանք եք երազում ձեր աղջկա համար, ինչպիսին կուզեիք նա լիներ։ Ինչպես բոլոր ծնողների երեխեքի համար կուզեմ, որ լավ ապագա լինի, կրթված լինի։ Ինչ դժվարություններ կան հիմա երեխա դաստիարակելու հարցում, ասենք։ Կոնկրետ ասենք ձեր պարագայում, գյուղական կյանքը թեկուզ եթե հաշվի առնեք։ Մենակ որ մանկապարտեզ չկա, մանկապարտեզ լիներ 3 տարեկան երեխեքը, առը 2 տարեկաններից սկսած մանկապարտեզ գնայի մի բան սովորում գյուղում, ոչ մի նորմալ բան չկա, ինչ են տենում, որ սովորեն։ Այդ ողջ պատասխանատվությունն էլ ծնողների վրա, սկզբից ինչ պիտի սովորի։ Ճիշտ է, տանը ինչ կարողանում ես սովորացնում ես, բայց դե կարևոր է մանկապարտեզ դել լինի, ինչքան էլ տանը սովորացնես, մանկապարտեզի կարիքը մեկ է զգացվում։ Ինչպիսին է ձեր դստրիկը, արդեն երևի բնավորություն ցույց է տալիս, չէ՞, արդեն 3 տարեկան։ Դե բնավորությունը, ինչ ասեմ, շատ չարա։ Չարաճճի երևի։ Ինչ է սիրում անել։ Ասեն ինչ-որ տաղան ներգուց է, ինչ-որ նախասիրություն։ Նկատելով գրել է, շատ է սիրում գրել, գրիչը միշտ թուղթ ու գրիչ է ուզում գրելու համար, շատ։ Ինչ սկզբունքներով եք նրան դաստիարակում։ Ինչն է ձեզ համար դաստիարակության մեջ, ինչն է սկզբունքային, կարևոր ձեզ համար։ Թե կարևորը լինի խելոք, հայրենասեր, իրա ընտանիքին արժանի զավակ։ Տարիքով ավելի կանայք ասում են, որ հիմա վախենում են երիտասարդները շատ երեխաներ ունենալ, վախենում են չկարողանան ըստ արժանվույն պահել եւ այլն։ Դուք նույնպես այդ վախը ունեք, ասենք պատկերացնում եք, որ բազմանդամ ընտանիք ունենաք հետո։ Դե բազմանդամ ընտանիքը լինի, բայց ոչ այդքան շատ, պետք է այդքանին կարանաս պահես, դաստիարակես, նորմալ կրթություն տաս։ Էլինան քույրիկ կամ եղբայր կունենա ամենայն պայման։ Ինչ եք երազում Էլինայի համար, ինչ կուզեիք, որ նա դառնար կամ ինչպիսին լիներ։ Ինքը իր ցանկանո թողնել դառնա, կարևոր իր սրտով լինի։ Բոլոր մանուկներին ինչ կմաղթեիք։ Առողջություն, խաղաղ մանկություն, խաղունեք իր ասունողները իրանց կողքին լինեն, ոչ մի բանի կարիք չունենան։ Անուշ, արդեն 3 տարեկան դստրիկ ունեք, որոշակի փորձառու եք։ Նորաթուխ մայրիկներին կամ նրանց, ովքեր սպասում են դեռ իրենց առաջնեկներին, ինչ խորհուրդ կտայիք։ Վախենալու բան չկա, երեխան մարդու կյանքում ինձ թվում ամենակարևոր բանն է, այնտեղ սարսափելի բան չկա երեխա ունենալու հետ կապված, ամեն ինչ լավ ալում, ինձ թվում սաղի համար էլի։ Ու մայրակ իմանա ինչ է, իսկ ով չէ, թող ունենա, իմանա այդ ինչ բանը։ Քանի որ մեր էջը կոչվում է մի բուր արև և փոքրիկները իրենց օջախներում արևներ են, կցանկանայիք, որ ձեր մի բուր արևը միայն Էլինան չլինի, էլի զավակներ ունենաք և էլի լուսավորվի ձեր օջախը, և անշուշտ բոլոր մայրիկներին առանձին ձեր մաղթանքը։ Փող բոլոր ընտանիքներում լինի արև, մի հատ չէ, մի քանի հատ, որ թող բոլորն ունենան այդ տան արևը։ Հիշեցնենք, եթերում երեկնուկ հաղորդաշարն է։ Ովքեր մեզ լսում են տանը, ջերմություն ենք մաղթում նրանց օջախներին, ովքեր աշխատավայրում, օգտակարն ու հաճելին համատեղելու պատրաստակամություն, իսկ ովքեր ճանապարհին են մեզ ընդդրում, ամփորձանք երթևեկություն։ Երեկնուկի երկրորդ հերթիկն էլ փոկեցինք, մնաց մեկը, վերջինը։ Երեկնուկ ակնկալեջում կխոսենք հայկական ազգային տոների մասին։ Սուրբ ծնունդ։ Քրիստոսի ծնունդը նշվում է ամբողջ աշխարհում։ Սուրբ ծնունդը հայերը նշում են հունվարի 6-ին և այցելու մոտակայքում գտնվող եկեղեցիները մասնակցելու հատուկ պատարագին։ Այս արարողության մասն է կազմում ջրի օրհնությունը, երբ ջուրն օրհնվում է սրբազանի կողմից։ Արարողության ամենագեղեցիկ պահերը տեղի են ունենում եկեղեցում և տանը։ Շատ ընտանիքներում գնում են եկեղեցի Սուրբ Սննդյան նախորեին և հենց առավոտյան, հետո նրանք ճաշակում են ավանդական ընթրիքը։ Ավանդության համաձայն հիմնական ուտեստներն են ձուկը, կարաքով պատրաստված բրնձով և չամիչով փլավը։ Ճաշի հետ մատուցվում է միայն կարմիր գինի։ Զատիկ։ Զատիկը ամենահին և ամենասպասված տոներից է քրիստոնյա աշխարհում։ Բոլորը միմյանց այդ օրը շնորհավորում են. «Քրիստոս հարյավ իմեռելոց, օրհնյալ է հարությունը Քրիստոսի»։ Զատիկից առաջ Պասի շրջանում հայկական ընտանիքներում սկուտեղի վրա բամբակի բարակ շերտով ցանում են ցորեն կամ այլ սերմ և դնում են այն լուսավոր տեղում, այնքան մինչև աճում են։ Այդ կանաչ բույսը խորհրդանշում է գարունը և բնության զարթոնքը։ Խոտի վրա դրվում են ներկված ձվերը և զարդարում են տոնական սեղանը։ Մինչև այժմ հայերը պահպանել են ձվերը կարմիր գույնով ներկելու և կորեք հացի աստվածաշնչյան սովորույթը։ Երբ Քրիստոսին խաչել են, նրա մայրը վերցրել է մի քանի ձու և փաթաթել դրան կտորի մեջ։ Երբ մայրը տեսել է իր որդուն խաչված և արյունոտ, նա ծնկի է իջել և լաց է եղել։ Մոր արցունքները և որդու արյունը թափվելով ձվերի վրա ներկել են դրանք, իսկ կտորը մայրը գցել է իր գլխին։ Այդ օրվանից ավանդական է դարձել կարմիր գույնով ներկել ձվերը, իսկ կանայքը խաշոր կրել եկեղեցի մտնելիս։ Տիարն ընդառաջ, Տրնդես։ Ըստ կրոնական ավանդույթների, այս տոնը կապված է տիրոջն ընդառաջ գալու հետ, իր ծնունդից 40 օր հետո։ Հայկական եկեղեցին այս տոնը նշում է փետրվարի 13-ին։ Տոնին ցատկում են կրակի վրայով և չբեր կանայք, և ասվում է, որ դրանից հետո Աստված նրանց երեխա է պարգևում։ Դա շատ հին և հետաքրքիր հայկական տոն է, իսկ հիմնական արարողությունը կրակ վառելն է, որը խորհրդանշում է գարնան սկիզբը։ Սուրբ Սարգսի տոն։ Սուրբ Սարգսը երիտասարդների շրջանում սիրված ավանդական տոներից է։ Այն տոնվում է Զատիկից 63 օր առաջ, Կիրակի օրը, հունվարի 18-ից մինչև փետրվարի 23-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Տոնին նախորդող գիշերը երիտասարդներն ուտում են աղի բլիթ, որպեսզի երազ տեսնեն։ Նրանք հավատում են, որ Սուրբ Սարգսը որոշում է իրենց ճակատագիրը, և որ այն անձնավորությունը, ով նրանց երազում ջուր կտա, կդառնա իրենց ապագա կողակիցը։ Մարդիկ նաև ալյուրով սկոտեղ են դնում իրենց տան մոտ, որպեսզի Սուրբ Սարգսը իր ձիով անցնի վրայով։ Նրանք հավատում են, որ Սուրբ Սարգսը անցնում է իր հրեղենձիով և հետք է թողնում ալյուրի վրա, որը և նրանց հաջողություն է բերում։ Շատերի պատկերացմամբ Սուրբ Սարգսը գեղեցիկ է, նիզակով, ոսկյա գլխածածկով և ոսկյա զրահով։ Պարթավար, պայծառակերպության տոն։ Հայկական ավանդական տոների շարքում պայծառակերպության տոնը խոշոր ամառային տոն է, որը տոնվում է Զատկից 14 շաբաթ հետո։ Նախաքրիստոնեական Հայաստանում այս տոնը կապվում էր հեթանոսական Անահիտ Աստվածուհու հետ, ում հեթանոսական տաճարն էին գնում երիտասարդներն ու տարեցները ուխտագնացության։ Վարդավար անունը ունի երկու նշանակություն՝ վարդերով վարված և ջուր ցողել։ Լեգենդի համաձայն հայկական աստղիկ Աստվածուհին սեր էր տարածում վարդի ջուր ցողելով և վարդեր նվիրելով։ Վահագն Աստվածը պահել էր այդ սերը, վիշապների դեմ պայքարելով։ Տոնը ձևավորվել է քրիստոնեության ընդունումից հետո։ Այժմ Վարդավարի ժամանակ բոլորը ջուր են ցողում միմյանց վրա վաղառավոտից, և ոչ ոք չպետք է նեղանա կամ վիրավորվի այդ չարաճճիության համար։ Հարսանյաց արարողություն։ Հայկական եկեղեցում սա վառ արտահայտված արարողություն է, որը քայլ առ քայլ տանում է դեպի ամուսնու և կնոջ նոր կյանք։ Խորհուրդը մատնանշում է սերը, որը դեռ փորձված չէ Սուրբ Միության մեջ։ Արարողության յուրաքանչյուր կետ ունի իր նշանակությունը։ Օրհնվելուց հետո տեղի ունենում ամուսնական մատանիների փոխանակում հարսի և փեսայի միջև, որը խորհրդանշում է ամուսնական կյանքում ամուսինների միմյանց լրացնելը։ Նրանցից յուրաքանչյուրը պետք է հարստացնի միությունը։ Արարողության ընթացքում և դրանից հետո երիտասարդ ծուգի ձեռքերի միավորումը խորհրդանշում է միություն։ Թագադրման արարողությունը համարվում է ամուսնական ամենագեղեցիկ սովորույթը։ Հարսն ու փեսան թագադրվում են ինչպես թագավոր և թագուհի, իրենց փոքր թագավորությունում, տանը, որտեղ նրանք պետք է թագավորեն իմաստությամբ, ազնվությամբ և արդարությամբ։ Ամուսնական արարողության ընթացքում հարսն ու փեսան կանգնած են միմյանց դեմ առ դեմ, իսկ քահանան նրանց միջև, խաչը ձեռքին։ Թագադրման արարողությանը հետևում է ընդհանուր բաժակի օրհնումը, երբ գինու գավաթը օրհնվել էր և այդ արարողությանը ներկա էր գտնվել Քրիստոսը։ Ընդհանուր գինու գավաթից խմելը խորհրդանշում է, որ զույգն այսուհետ պետք է կիսի ամեն ինչ, թե ուրախություն, թե տխրություն։ Արարողության ավարտին քահանան օրհնում է զույգին, խնդրելով Աստծուս, որպեսզի պաշտպանի նրանց և իր հովանուտակ առնի։ Այսպիսով Աստծո օրհնությունը փոխանցվում է նրանց, որպեսզի ապրեն սիրով և միասին, փոխադարձաբար լրացնելով միմյանց։ Այս Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ընկերներ։ Ազգային Ալտոների կանդրադառնանք մեր առաջիկա թողարկումներից մեկում։ Խաղաղության ու դրական լիցքերի մաղթանքով ավարտում ենք թողարկումը։ Այն պատրաստել են խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը և հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։